începe de la 7,83%. Cine se bucură la urmă, se bucură mai bine. Aplică pentru un flexi-credit de la Raiffeisen Bank cu o dobândă variabilă de la 7,83% doar în online, dobândă valabilă pentru clienții care își încasează salariul în cont la Raiffeisen Bank și poți să-ți amenajezi casa fix cum plănuiești de un an de zile. Flexi-credit. Rezolvi în voie orice nevoie. Raiffeisen Bank. De 20 de ani împreună. Hai, Vlad, că întârzi iar la cursuri. Mai lasă-mă 10 minute. Hai că n-am timp să stau după tine. Nu cred că sunt în stare azi. Cred că am răcit. Uite, îmi curge nasul și parcă simt că mă ia și capul. Ia pune mâna. Am febră? Încearcă Parasinus. Oricât de supărătoare ar fi răceala ta și în orice stadiu ar fi ea, vânătorii de răceală te vor ajuta. Cu triplu impact, Parasinus este gata de atac. Recomandat persoanelor peste 12 ani. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua, bine v-am regăsit. Starea generală a regelui Mihai s-a agravat, anunță Casa Regală. Principesa moștenitoare Margareta se află de ieri la reședința privată a regelui din Elveția. Familia regală va avea o rundă de întâlniri cu medicii majestății sale pentru a discuta tratamentul curent al regelui și pentru a primi sfatul lor în circumstanțele actuale. Guvernul la mână încă o dată ședința specială în care ar fi trebuit adoptate o serie de măsuri fiscale. Premierul Mihai Tudose a dat semnalul că așa numita revoluție fiscală e blocată pentru moment. Chiar dacă în prima ședință de miercuri lucrul acesta nu va intra, ceea ce privește contribuțiile, sau cred că nu va intra, vă asigur că lucrurile vor fi compensate. Vorbim în jurnal și despre ambulanța fantomă de la Piața Obor, o firmă care funcționează ilegal, asigură servicii medicale de urgență, anunță secretarul de stat Raed Arafat. Este în continuare căutat deținutul eliberat din greșeală în weekend de la penitenciarul Giurgiu. Bărbatul fusese condamnat pentru târhărie. Câteva sute de deținuți, practic, au fost calculat greșit. Și oficial din Ministerul Educației chemați la DNA Mureș pentru a da explicații într-un nou dosar în cazul înființării Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș. Prognoza meteo pentru început. Ploi slabe sau burniță în sudul și estul țării. Va fulgui spre seară în Carpații Meridional și de curbură. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. În București, cer noros, condiții de burniță. Maxima anunțată este de 13-15 grade. Ascultați știrile Europa FM. Starea generală a regelui Mihai s-a agravat, anunță Casa Regală. Într-un comunicat se spune că regele prezintă o slăbiciune accentuată cu o scădere semnificativă a rezistenței. Principesa moștenitoare Margareta se află de aseară la reședința privată a regelui din Elveția. Cu amănuntă vine acum Ciprian Boițiu. Starea generală a regelui Mihai I s-a agravat și prezintă o slăbiciune accentuată cu o scădere semnificativă a rezistenței. Anunțul a fost făcut pe site-ul familiei regale la adresa romaniaregală.ro. În comunicat se mai spune că altețele lor regale, principesa moștenitoare Margareta și principele Radu, au revenit în Elveția seară la reședința privată a majestății sale. Asta după ce principesa moștenitoare Margareta a mai fost în Elveția și în urmă cu două săptămâni. Mai mult, în cursul acestei săptămâni, familia regală va avea o rundă de întâlniri cu medicii majestății sale pentru a discuta tratamentul curent al regelui și pentru a primi sfatul lor în circumstanțele actuale. În cursul 1 martie 2016, majestatea sa, rege Mihai I al României, a decis ca să se retragă din viața publică în favoarea principesei moștenitoare Margareta României. Regele Mihai a fost diagnosticat cu boli grave, carcinom epidermoid, metastazant și leucemie cronică, pentru care urmează un tratament complex și solicitant, ceea ce îl împiedică să mai apară în public. Regele Mihai I a fost ultima dată la Castelul Regal de la Săvârșin în cursul lunii august 2014, când împreună cu regina Ana a participat la inaugurarea casei de oaspeți din cadrul satului regal. Chiar dacă era o tradiție ca regele să fie prezent de Crăciun în județul Arad, în ultimii ani regele Mihai nu a mai venit la Săvârșin. De la Arad, Ciprian Băițiu, Europa FM. Vorbim în continuare despre ambulanța fantomă de la Piața Obor. O firmă care funcționează ilegal asigură servicii medicale de urgență în baza unui contract încheiat cu Piața Bucur-Obor, anunță Raed Arafat, șeful Departamentului Național pentru Situații de Urgență. Informațiile apar după ce un bărbat a murit în weekend în zona pieței, chiar sub ochii unor angajați ai unei firme private de ambulanță, care au fost filmați de trecători în timp ce stăteau și se uitau la victimă. Anca Grădinaru. Nu știe ce să-i fac. În imaginile filmate de trecători, omul se află pe trotuar, culcat și nu se mișcă. Lângă el sunt doi angajații unei firme private de ambulanță, la care trecătorii strigă să intervină într-un fel sau altul. Secretarul de stat, Raed Arafat, spune că din primele verificări, personalul sanitar nu a făcut nici măcar manevrele elementare. Nu s-a făcut CT, trebuie, nici măcar la nivel de prim ajutor de bază al unui cetățean laic. Când a sosit echipajul SMURD-ului, a fost aplicat primul șoc cu defibrilatorul semiautomat și a început resuscitarea. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții firmei în cauză, însă la numerele afișate pe site nu răspunde nimeni. Șeful departamentului pentru situații de urgență spune că firma funcționează ilegal. De asemenea, nu își explică de ce reprezentanții primăriei sectorului 2 au făcut contract cu o firmă care nu ar avea autorizații pentru activitate de ambulanță. Această firmă nu are autorizație la acest moment. Echipa noastră de control a fost în 29 septembrie, n-au găsit pe nimeni, după care au revenit în 2 octombrie 2017, deci în anul ăsta, și au constatat că această firmă funcționează și prestează servicii fără autorizație. Autorizație pentru ce? Pentru activitate de ambulanță. Deci funcționează ilegal? Normal. Funcționează ilegal, deci au fost amendați cu 15.000 de lei, care este amenda maximă în acest caz, și a fost înștiințată Direcția de Sănătate Publică și s-a pus în vedere sistarea activității. Secretarul de stat Raed Arafat spune că după acest nou control, Departamentul pentru Situații de Urgență va sesiza Procuratura. Ascultați știrile Europa FM. Comunicarea guvernului și a PSD-ALDE este la pământ. Guvernul amână încă o dată ședința specială în care ar fi trebuit adoptate o serie de măsuri fiscale. Inițial, ședința a fost programată vineri, apoi mutată astăzi, iar azi la prânz premierul a spus că ședința are loc miercuri, ca de obicei. Încă nu e clar dacă miercuri va fi o ședință obișnuită sau cea specială. În plus, e posibil ca nici miercuri să nu se discute despre mutarea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Premierul la prânz, înconjurat de jurnaliști. Întreabă-mă tot întrebare. Va fi amânată. Va afecta și legea salarizării? Nu. Când veți discuta cu domnul Dragnea și domnul Tăriceanu? Dar ați spus că miercuri nu veți discuta despre contribuțiile, veți scoate din proiect, există un risc. Am spus că există posibilitatea să nu fie miercuri. Semnalul că așa numita revoluție fiscală ar urma să fie amânată a fost dat astăzi chiar de șeful guvernului la o întâlnire cu primarii de municipii. Mihai Tudose le-a promis că dacă primăriile vor avea de plătit mai mult pentru salarii, în situația în care contribuțiile sociale nu vor fi mutate la angajați, atunci guvernul le va da bani. Chiar dacă în prima ședință de miercuri lucrul acesta nu va intra, ceea ce privește contribuțiile, sau cred că nu va intra, în orice caz vă asigur că lucrurile vor fi compensate, repet, pe o formulă stabilită împreună cu dumneavoastră. Revenind la programul acestei zile, premierul și liderul PSD Liviu Dragnea ar urma să participe la o ședință a coaliției de guvernare, apoi la discuții cu parlamentarii PSD și ALDE. Iulian Oghi. Pas înapoi pe măsurile fiscale. Documentul care prevede mutarea contribuțiilor de la angajator la angajat, dar și scăderea impozitului pe venit de la 16 la 10%, nu doar pentru venituri pe salarii, ci și pentru alte venituri, cum ar fi cele din pensii, chirii sau dobânzi, a fost amânată vinerea trecută pentru astăzi. Pozițiile patronatelor și sindicatelor și câteva întâlniri de peste weekend au schimbat, se pare, lucrurile. Codrin Ștefănescu, secretar general al PSD, a spus pentru Europa FM că amânarea ședinței extraordinare a guvernului este la mâna premierului. Și în weekendul acesta au avut loc foarte multe întâlniri, inclusiv cu cei de la IMM-uri, cu o parte din sindicate. Au avut loc două ședințe, sâmbătă și duminică, cu Comisia Tehnică Mixtă între Ministerul Muncii, Ministerul Finanțelor și Cancelarea Primului Ministru. Deci sunt mai multe lucruri care s-au petrecut acum în weekend. E decizia strictă a premierului dacă o amână. Măsurile fiscale au creat opinii diferite în PSD, tot Codrin Ștefănescu. Sigur că sunt voci în partid care insistă pe această chestiune, inclusiv colegul și prietenul Orlando Teodorovici, și se plânge la același lucru, legate de comunicarea cu Ministerul Finanțelor. Asta o să rezolvăm acolo, interior, dar nu am vorbit despre o remaniere. O decizie politică pe măsurile fiscale ar urma să se ia în ședința coaliției, care are loc la această oră. Liberalii cer demisia ministrului Finanțelor Ionuț Mișa prin intermediul unei moțiuni simple ce va fi dezbătută astăzi în Senat. Ei acuză politica falimentară a guvernului PSD-ALDE și cer premierului Mihai Tudose un set de 8 măsuri care, în opinia lor, ar redresa economia. Cu detalii vine din Parlament Cristian Citre. Bun găsit! Liberalii și-au intitulat moțiunea simplă Finanțista ministrului Mișa, un film prost despre faliment cu acces gratuit, Finanțista fiind limba în care, în opinia PNL, se exprimă ministrul finanțelor. Semnatarii moțiunii arată că, traduse din Finanțistă în română, măsurile luate de guvern se simt la buzunar și înseamnă scumpiri la combustibil, electricitate și gaze, majorarea ratelor la credite și devalorizarea leului în raport cu principalele valute. Actuala putere de stânga a reușit în doar 10 luni să ciuruiască bugetul țării prin cheltuieli populiste, să omoare investițiile și să scoată România cu un picior afară din Uniunea Europeană, pe seama depășirii angajamentelor legate de deficitul bugetar, arată semnatarii moțiunii simple. Liberalii denunță haosul fiscal generat de guvernele PSD-ALDE, creșterile nesustenabile de salarii, micșorarea investițiilor, scăderea încasărilor la buget, creșterea inflației și reacțiile negative ale investitorilor la măsurile luate de executiv. Moțiunea simplă redactată de PNL este susținută și de celelalte partide din opoziție, USR și PMP, iar semnatarii documentului cer inclusiv demiterea ministrului de finanțe Ionuț Mișa. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Schimbăm acum subiectul. Oficialii din Ministerul Educației chemați la DNA Mureș pentru a da explicații într-un nou dosar în cazul înființării Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș. Liceul a fost înființat în 2016, iar anul acesta Tribunalul Mureș a anulat decizia. Situația acestui liceu a dus și la un conflict cu guvernul de la Budapesta. Transmite din Târgu Mureș, Ducu Ilisan. Bun găsit! Președintele Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, Șerban Iosifescu, fostul secretar de stat din Ministerul Educației Naționale, Monica Cristina Anisie, au fost invitați la DNA Târgu Mureș pentru a da explicații într-un nou dosar deschis în cazul înființării Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureș. Noul dosar de la DNA Mureș este disjuns din cel în care au fost trimis în judecată fostul șef al Inspectoratului Școlar Județean Mureș, Ștefan Someș, și fostul director al Liceului Teologic Romano-Catolic, Jolt Iosef Tomaș. Din Mureș, Ovidiu Ilisan, Europa FM. Este în continuare în libertate deținutul eliberat din greșeală în weekend de la penitenciarul Giurgiu în baza legii recursului compensatoriu. Forțele de ordine îl caută și acum pe cel care fusese închis pentru târhărie. Alți doi bărbați eliberați și ei tot din greșeală, sâmbătă, au fost depistați și duși înapoi după gratii. Directorul penitenciarului Giurgiu acuză volumul prea mare de muncă și spune că acesta ar fi un motiv pentru faptul că s-au făcut calcule greșite. Situația e anchetată oricum de administrația penitenciarelor. Alexandra Stănescu. Sâmbătă, trei deținuți de la penitenciarul Giurgiu au fost eliberați în baza legii care le permite să primească zile de libertate la fiecare 30 efectuate în condiții improprii. Însă a fost o greșeală, nu se știa cui. Directorul penitenciarului Giurgiu spune că a fost vorba de o eroare umană, însă nu a explicat. Cert este că cei trei nu ar fi trebuit să beneficieze de lege. Președintele Federației Sindicatelor din cadrul administrației penitenciarelor, Sorin Dumitrașcu, ne explică. Se pare că motivul este acela că o clădire care fusese renovată a fost inclusă între cele condiții improprii, ceea ce înseamnă că câteva sute de deținuți, practic, au fost calculați greșit. Cei trei erau încarcerați pentru viol, trafic de persoane și tâlhărie. Primii doi au fost prinși chiar în weekend, unul acasă în județul Giurgiu. Al treilea condamnat pentru tâlhărie este căutat acum în toată țara, spune purtătorul de cuvânt al Administrației Naționale a Penitenciarelor, Cristina Enache. Două persoane, într-adevăr, au fost reîncarcerate, cea de-a treia încă este căutată de autoritățile competente. S-a început o anchetă, într-adevăr, la nivel intern, pentru a se stabili cu exactitate împrejurările care au determinat producerea acestui eveniment. Din primele verificări, singura situație este reflectată de cele trei cazuri. În prima zi în care legea recursului compensatoriu a intrat în vigoare, au fost eliberați 529 de deținuți. Alți 3349 de deținuți au obținut dreptul de a cere eliberarea condiționată. Ascultați știrile Europa FM. Primarul general al capitalei critică prezența reprezentanților opoziției la protestul de aseară din București. Gabriela Firea e de părere că mișcările civice au fost confiscate de partidele din opoziție pentru ca acestea să câștige capital politic. Este păcat ca o acțiune care a pornit ca fiind una civică să fie pur și simplu confiscată de opoziția politică din România. Cred că era mult mai corect ca partidele politice din opoziție să nu întineze practic protestul cetățenilor care au un punct de vedere de exprimat. Vă amintesc că la protestul de aseară împotriva modificărilor propuse în domeniul justiției au participat fostul premier Dacian Cioloș, președintele USR Dan Barna, fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu, dar și liberalii Raluca Turcan și Florin Câțu. Raluca Turcan s-a fotografiat cu protestatarii și a publicat imagini pe o rețea de socializare. Marile agenții de presă internaționale au scris despre protestele de aseară din București și din alte orașe ale României. Știrea a fost preluată și de publicații ori televiziuni precum New York Times, Washington Post sau Fox News. Anca Grădinaru. Agenția britanică Reuters scrie că aproximativ 12.000 de români au protestat la București strigând "Nu vrem să fim o nație de hoți". Corespondentul agenției scrie că planul PSD de reformare a justiției ar putea pune sistemul judiciar sub control politic, citez, într-una dintre cele mai corupte țări ale Uniunii Europene. Am încheiat citatul. Jurnaliștii explică și că mii de magistrați, președintele Klaus Iohannis, Comisia Europeană și diplomați și-au exprimat îngrijorarea cu privire la schimbările anunțate de actuala guvernare. La rândul său, agenția Associated Press notează că participanții au putut fi auziți strigând că Partidul Social Democrat este ciuma roșie. În același timp, agenția spaniolă EFE a calculat că seara trecută peste 30.000 de români au ieșit pe străzile din București, Cluj, Sibiu sau Timișoara. Sport acum, bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, FCSB și CFR Cluj au câștigat meciurile jucate aseară în etapa a 17-a a Ligii 1 și rămân despărțite de un punct în fruntea clasamentului. Roșialbaștrii au trecut cu 2-1 de Concordia Chiajna. Nedelcu a marcat primul lui gol pentru FCSB în minutul 13. Marca a egalat, iar Noere a stabilit scorul final înainte de pauză. CFR a învins-o tot la limită cu 1-0 pe CSM Poliaș. Antrenorul echipei moldovene, Flaviu Stoican, a fost trimis în tribună după ce a protestat vehement la adresa arbitrajului din cauza unui out dictat eronat contra formației lui, fază premergătoare golului înscris de Deac în minutul 62. Ceilalți membri ai staffului Eșan au protestat în mod inedit. Au scos tricouri inscripționate cu mesajul "Vrem arbitraj corect". Flaviu Stoican a spus că l-a deranjat că arbitrul și-a schimbat decizia la presiunea gazdelor. El vine diseară în studioul Europa FM, va fi invitatul lui Ovidiu Anițoaia de la ora 21 în emisiunea Tribuna Zero. Manchester City a învins-o cu 3-1 pe Arsenal Londra și s-a desprins la 8 puncte în fruntea Premier League. De Bruyne, Kun Aguero și Jesus au marcat pentru echipa lui Guardiola, care este neînvinsă în primele 11 etape și a câștigat 10 dintre meciuri. Rivala ei concitadină Manchester United a pierdut în deplasare la campioana în titlu Chelsea 0-1 și a rămas la 8 puncte în urmă la egalitate cu a treia clasată Tottenham. Chelsea este a patra la 9 puncte de Manchester City. Tenismenul american Jack Sock a câștigat Masters-ul de la Paris și a obținut astfel și calificarea la turneul campionilor. El a revenit în finala cu sârbul Filip Krajinovic după ce a pierdut primul set la 5 și s-a impus apoi cu 6-4, 6-1. La turneul campionilor, care începe duminică la Londra, vor participa jucători din 8 țări diferite. Alături de Jack Sock mai sunt calificați Rafael Nadal, Roger Federer, germanul Alexander Zverev, austriacul Dominic Thiem, bulgarul Grigor Dimitrov, belgianul David Goffin și croatul Marin Cilic. 13 și aproape 17 minute, jurnalul a ajuns la final, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, tinere! Mulțumesc pentru această pasă, doamnelor și domnilor, despre tineri vorbim astăzi și anume despre acea categorie de tineri numită, mai cunoscută și sub numele de studenți. Cei care reprezintă speranța de a viitorilor conducători pentru țara noastră și care în ultima perioadă se implică tot mai puțin în viața cetății. Întrebarea este de ce? Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.